se mon bandi buzala oy. Oy. Congo bangi oy. Oy. Butu ita mi tamu tomba toma butu ina butu mapata ni kwa ikolo kaka mapata ni kwa ikolo kaka matabe mama ikolo kaka yo matabe mikoma yo siwa yo mapata munga ikolo kaka yo mapata mikwa siwa yo mwani mata runga ikolo kaka yo mwambi na vide la o mwani mata munga ikolo kaka yo Tambito, mato, mato.